ümit biraz sevgi ver. Kim demiş sevenler çok şey istermiş, avuç içi kadar mutluluk yeter. Her zaman az veren candan verirmiş, bana biraz ümit biraz sevgi ver. Kim demiş sevenler çok şey istermiş, avuç içi kadar mutluluk yeter. Açtım ellerimi dilenci gibi, çok görme ne olur çevirme geri. Küçük bir çocuğun sevinci gibi, avuç içi kadar mutluluk yeter. Kadar ne yerden göğe, sevgi sözcüğünden birkaç kelime, özleminle dolu seven kalbime, avuç içi kadar mutluluk yeter. Ne dünyalar kadar ne yerden göğe, sevgi sözcüğünden birkaç kelime, özleminle dolu seven kalbime, avuç içi kadar mutluluk yeter. Açtım ellerimi dilenci gibi, çok görme ne olur çevirme geri. Küçük bir çocuğun sevinci gibi, avuç içi kadar mutluluk yeter. Açtım ellerimi dilenci gibi, çok görme ne olur çevirme geri. Küçük bir çocuğun sevinci gibi, avuç içi kadar mutluluk yeter. Avuç içi kadar mutluluk yeter. Avuç içi kadar mutluluk yeter.